nini maambili. Kwa hiyo akaingia katika vitano vitano, na alafu sasa kiongozi cha tatu tangu tafsiri mshiriki kuwaza kuwafundisha washirikina ikia kitafiti. Sasa wewe ukaanza kumkufurisha sana, hata kama anakupa shekhu au lakini ni Muislamu وبني آدم Yeah. Allah subhanahu wa ta'ala wakati alizungumzia swala hili aleta aya tatu ambazo zina maudhui moja lakini zinaashiria tofauti. Akasema man lam yahkum bima anzala Allah faulaika humul kafirun. Man lam yahkum bima anzala Allah faulaika humul fasiqun. Man lam yahkum bima anzala Allah faulaika humul zalimun. Zote aya hizi zina maudhui moja ambaye atahukumu na sheria isiyokuwa ya Allah, hao ni makafiri. Ambaye atahukumu na sheria isiyokuwa ya Allah, hao ni mafasiki, maana waovu, maasi. Ambaye atahukumu na sheria isiyokuwa ya Allah, hao ni madhalim, wamedhulumu nafsi zao. Kwa hiyo talibu ilmu atakana kitachapo kitafute wakati gani mtu atahukumu na sheria isiyokuwa ya Allah anakuwa dhalim, wakati gani anakuwa kafir, na ukafiri huo je ni ukafiri mkubwa au ukafiri mdogo? Ni kufuru al-akbar au kufuru asghar? Na kama ni fisk, ni fisk ipi, kubwa au ndogo? Na kama ni dhulma, ni dhulma ipi, kubwa au ndogo? Maana vyote hivi Allah subhanahu wa ta'ala akavileta, lakini mtume akambainisha kuna dhulma kubwa na dhulma ndogo, kuna fisk uovu mkubwa na uovu ndogo, kuna kufu kubwa na kufu ndogo. Yote hivi Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha na mtume akajieka wazi. Kwa hiyo hawa wanaohukumu na sheria isiyokuwa ya Allah, lazima talibul ilmi sitoe hukumu ukasema kila anayehukumu na sheria isiyokuwa ya Allah basi huyo mkafiri moja kwa moja, ni makosa. Kwa sababu kuna ambaye anahukumu na sheria isiyokuwa ya Allah, yastahilu dhalika, anahalalisha kama kufanya hivi ni halali, au anaona ile sheria ni bora zaidi kuliko hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, au anaona ziko sawa sawa, huyu anakuwa kafiri mkubwa. Al-kufru al-mukhrij min al-milli, ukafiri unaomtoa yeye kwenye Uislamu moja kwa moja. Lakini kuna mwingine yeye anahukumu na sheria isiyokuwa ya Allah, lakini kilichomsukuma katika hilo ni ujahili, kwa kuwa kuanzia chekechea amesoma sura, amesoma katika mashule ya Wakristo, darasa la 7 St. Mary, form 4 sijui sekondari St. Joseph, sijui chuo kaenda chuo gani huko vya kikafiri, lakini yeye mwenyewe anaitakiri ni Muislamu, anasali, anafunga, ana hiji. Ukimuuliza kitabu chake chako mkipe anasema ni Qur'ani. Mbona umeingia huku kwenye haya mabalaa haya? Anasema sasa mimi nimesoma nikaona na mimi nitafute kazi. Yaani yeye ni jahil. Si kwamba anapinga sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala yeye kama yeye, hapana. Lakini kule alipoingia kuna vitu analazimishwa navyo, lazima avifanye ndio apate kile cheo. Na kwa kuwa yeye hana elimu, ni mdogo wa elimu, basi na tamaa ya dunia, maana akasoma upande huo sana, dini haja shughulikia sana, ajua tu swala yake labda kutia udhu na mambo kama hayo mengi hayajui, akaona wacha na mimi niwe rais. Akajikuta anahukumu na sheria isiyokuwa ya Allah, lakini yeye mwenyewe akitakidi ni Muislamu na akitakidi Qur'an ndio kitabu chake na ndio sheria ya Allah, lakini kafanya kule, atafanyaje maana dunia imebadilika? Basi huyu anaambiwa huyu amekuwa dhalim, anaingia kwenye ukafiri mdogo, kama alivyosema Ibn Abbas radhiyallahu anhu alipoulizwa aya hizi, man lam yahkum bima anzala Allahu alaykum kafirun, akasema kufrun duna kufri, huyu ni ukafiri uliko chini ya ukafiri, yani ukafiri mdogo ambao haumtoi mtu katika Uislamu. Sababu kuna ukafiri huo wa namna hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sibabu muslim fusuku, kumtusi muislamu ni ufasiki, wa qitalu, na kupigana naye kufru, ni ukafiri. Tayeb, tukiangalia kule nyuma, Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu alipigana na kina Talha na Zubair, sio wote hawa mbashiri wa pepo, Mtume wote kawaweka katika asharatul mubashara almubashirin bil janna. Watu kumi waliobashiriwa pepo wote hawamo. Ammar bin Yasir aliuliwa ni kundi la Muawiya bin Abi Sufyan, nikiwemo na Talha na Zubair na wengineo. Ammar katabiriwa pepo. Talha na Zubair waliuliwa ni kundi la Ali bin Abi Talib. Talha na Zubair katika asharatul mubashara bil janna wameshabashiriwa pepo. Kwa hivyo hawa wanaambiwa wamefanya vitendo vya kufuru, lakini hawajaingia katika kufuru. Kupigana ni vitendo vya kufuru, lakini wao wenyewe hawajaingia katika kufuru. Hiyo ndiyo inaitwa kufuru duna kufri. Unafanya kitendo cha kikafiri, lakini wewe mwenyewe hui kafiri kutokana na vitu awali ambayo yako mbele yako. Sasa aya nyingine hizi tatu zilizobakia zote zina utaratibu kama huo katika uchambuzi wake. Na utaratibu kama huo, usikufurishe mtu tudereke kabla hujajua huyu kwa nini anafanya hivi. Kwa hiyo na ukuna sheria sio kwa ya Allah, kwa sababu zipi? Tayeb, tukirudi asema kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghiti ala hukmihi, kama ambaye anifadhilisha, ona akasema kufadhilisha hukma ya tawaghuti mbele ya hukumu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Katika ta'lim Sheikh Ahmad bin Yahya Najm anasema min muktadayat al-iman bi risalati Muhammad, katika mambo yanayohukumilia kuamini risala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iman bi anna hadiyahu aqwam, ni kuamini kwamba mwongozo wake Mtume ndio mwongozo uliokamili, uliokamilika zaidi kuliko mwongozo mwingine yoyote. Wa anna hukmahu ahsan, na kama hukumu yake ndio hukumu nzuri zaidi kuliko hukumu zote. Qala ta'ala nasallu mtukufu wa man ahsanu min Allahi hukuma, yani nani basi ambaye ana hukumu nzuri zaidi kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii al-istifham inaitwa istifham al-istinkariyu, ni kutaka kuuliza lakini ambapo ni kwa kugomeza na kuwasema vibaya. Maanao annahu la Allah, hakuna mmoja yoyote ambaye ana hukumu nzuri zaidi kuliko hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi khutbatihi allati kana yaqul biha ahsanu al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muqaddima wake mtume alikuwa akitoa muqaddima kama katika mawaidha kitu kama hicho au wa'd, basi anazungumza na anamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala msifu, lakini mwisho anasema ahsanu alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na mbora wa mwongozo ni mbora katika mwongozo ulio bora ni mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika baadhi ya riwaya wa khairul huda huda Muhammad, kama ilikuja katika sahihi Muslim, wa khairul huda huda Muhammad, na bora ya mwongozo ni mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fa idha kana khayrul hadi hadi, basi ikiwa bora ya mwongozo ni mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa inna al-iman bihi yaqtadi dhalika, hakika iman inahukumilia hivyo, ay an ya'taqida al-mu'min, mu'min ayatakidi anna khayrul hadi, kama bora ya mwongozo hadi sallallahu alayhi wasallam ni mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa man lam ya'taqid dhalika, na ambaye hakumtakidi hivyo bali i'taqada anna hadi ghayri ahsan min hadi, bali akaitakidi kwamba kuna mwongozo mwingine ambao ni bora kuliko mwongozo wa Mtume, au hukumu ghayri afdal min hukumi, au hukumu ya mmoja yoyote mwingine ni bora kuliko hukumu yake, fa innahu fi naqidin qad kafara bima ja'a bihi rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtu huyo wakati huo atakuwa ameyakataa ameyakufuru yote aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa alladhina yufaddiluna hukma at-tawaghuti, basi yote wale ambao wanafadhilisha hukumu ya tawaghuti hukumu hii mbele ya hukumu yake Mtume, yumtabaruna qawma min ajli dhalik, wanazingatiwa ni makafiri kwa ajili ya hiyo. An-nar al-khamis wa al-akhir, kitanguzi cha tano na cha mwisho kwa leo. قال الشيخ احمد بن يحيى النجمي بغض شيء مما جاء به الرسول kuchukia kitu chochote katika vitu alivyokuja navyo Mtume sallallahu alaihi wa sallam, tabaru kufra, inazingatiwa hiyo ni ukafiri. Qala al-khamisu, kitengo cha tano, man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul, yote atakayechukia kitu chochote katika vitu alivyokuja navyo Mtume sallallahu alaihi wa sallam, walau amila bihi, hata kama yeye mwenyewe atafanya asikia, lakini anafanya, atafanyaje? Maana ndio hivyo, ni amri cha toka, basi mtu huyu kafara, anakuwa kafiri hata kama anafanya kile kitendo maadamu amekichukia. Na asubuhi nimeamka siuzu maji ya baridi kweli kweli, tafanyaje? Lakini mimi nafikia kweli jambo, kwa nini lakini nimeamua tufanye hivi na hivi, lakini nitafanyaje? Mimi nachukia bwana ile jambo. Sasa wewe unachukia hukumu ya Allah, wewe patikana upende. Nadhani Sheikh Abu Muhammad atakuja kupanua zaidi hapo kwenye vipengele hivi, maana yeye anazungumzia zile shurutu la ilaha illa Allah, kuna mahabba, anazungumza yamegawanyika vipi. Kifanya kitu aliyakuwa hukipendi, yani kitu cha dini Allah amekiamrisha, kuna uhatari wa kuingia katika kufuru billah. Qala rahimahu Allah ta'ala, haya Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, fa hukmu ma jaa bihi ar-rasul, kuchukia yale aliyokuja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, min al-ahkam wa shara'ih, katika hukmu na sheria, yu'tada kufra, inazingatiwa kufanya hivyo ni ukafiri. Wa inna al-wajiba alayna, kwamba la wajibu kwa sisi, mahabbatu, kupenda kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa mahabbatu kulli ma jaa bihi, na kupenda kila alichokuja nacho. Nachukia bwana hizi ndevu hizi, nazichukia vile tu Muislamu salafi, nitaambiwa sio salafi. Wewe watakana upende ndevu, maana Mtume kama yani kasema kulliha, fujeni ndevu zenu, khalifu majusi, wapingeni majusi, kwa sababu kufuga ndevu ni sunna ya Mtume, kunyoa ndevu ni sunna ya majusi. Falme ya Kisra ndiye aliyewaamrisha watu wake wanyoe ndevu na wasokote sharubu. Kwa hivyo hizi ni sunna, kunyoa sunna ya kafiri, kufuga sunna ya Kiislamu. Kwa hiyo mtu akawa anafuga lakini sasa anaumia, bwana mimi nasikia kwa nini hivyo tu, utafanyaje bwana? Unaona? Lakini anazo, hata huyu kuna wadhari wa kuingia katika hilo ambalo tunalizungumza. Kadhalika isbali, kanzu zangu nzuri nzuri bwana, eti nzikati, nakata, kuna kimimi bwana sipendi hili jambo, taambiwa na buruza, ndio maana nakata. Bado wewe bado lazima lile jambo la Musa ni nini, ni dini yetu, ulifanya ukiwa unapenda kufanya hivyo, maana dini imetaka kufanya hivyo. Naona hapo ndo utakuwa umefika, lakini unafanya lakini kiroho kinaumia. Ukija kukutana shuka kidogo tu, ukuta mtu tayari kashachomoka, sio sala tena, afunga vilemba kutoka na masufuria yake, kashakuwa tabia. Kwa nini? Kapata supa kidogo tu. Sasa kwanza nini bwana nini? Ni Uislamu wenu nini ule mgumu kabisa ule? Tayari sana hawafai tu. Kumbe yeye kuna vitu alikuwa akivifanya huko anavichukia. Kwa hiyo haitakikani mtu awe anafanya kitu cha Musa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisa afanya huku anachukia hicho kitu. Watakana ukipende, hata kama nafsi yako inakataa, ikandamiza nafsi yako, kwa sababu inna nafsa la amaratu bisu, nafsi mara nyingi sana inaamrisha mambo ambayo ni mabaya. Kadhalika wa anataqida anna kulla ma jaa bihi hukman, tuitakidi kila kitu nacho katika hukumu, annahu afdalu ahkam, kwamba hizo ndio hukumu ambazo ni bora zaidi. Wa in kana khuluqan, na kama ni mambo yanayohusiana na tabia, bi annahu afdalu al-akhlaq, ifahamike kwamba hiyo ndio tabia nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akuamrisheni bwana, oweni watu wawili watatu wanne, Bwana fulani usimwoneshe mwanao bwana. Tabia mbaya sana. Utamuolelea? Ni tabia mbaya hiyo. Hiyo jana uitakidi ni tabia nzuri. Wasi usimwoneshe mwanao bwana. Atamuolelea bwana. Atamfanya ukiwenza. Sasa yeye atakaje? Ina maana anachukia hilo jambo. Sasa sheria yoyote ikija utakiwi uifanye wewe unasikia. Wa in kana ibada na kama ni masuala ya ibada aitakidi bi annahu afdalu al-ibadat kwamba hiyo ndio ibada bora kuliko ibada zote. Fa bughdhu ma jaa bihi kuchukia ile ibada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam au bughdhu ba'd ma jaa bihi au kusikia baadhi ya mambo yaliyokuja na Mtume sallallahu alayhi wasallam dalilun 'ala an-nifaq ni dalili ya unafiki wa al-ibadat. Kama ngoja jahadi ya sariqa nafsihi ambaye atakuta hivi vijitabia au hivi vijitabia kwenye nafsi yake, fa alayhi an ya'mala 'ala izalatiha, haraka sana aiondoe tabia hiyo kwenye kifua chake, kwa yadu Allah azza wa jalla an yubdilaha anhu, muombe Allah subhanahu wa ta'ala amkosee tabia hiyo chafu, wa an yubdilahu bi bughdiha hubba, ambadilishie kwenye kuchukia asikie tena, bali apende kabla sifa ta'dima, na kwenye kudogesha hiyo jambo alifanya ni jambo tukufu, jambo adhimu, wa bilkuru ila raghabatan ilayha, na kwenye kuchukia kama alikuwa anachukia awe anakupa na kukipenda kitu hichi. Ila elewe kitanguzi cha tano, man abghadha shay'an, mwenye kuchukia kitu chochote, mima jaa rasul, katika vitu alivyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi, hata kama atakifanya, hata kama atafanya kazi kitu hicho, mtu huyo kafara, atakuwa amekufuru. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuweke mbali na kafiri. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbala, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.